program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 maja, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ponad 200 strażaków gasiło pożar największego centrum handlowego w Warszawie. Trwa dogaszanie pogorzeliska. A wracali ze szkolenia, wiedzę szybko wykorzystali. Policjanci z Łodzi uratowali człowieka po wypadku na autostradzie. Do kupienia jedna z wysp na Bałtyku, należąca do Estonii. Cena wywoławcza prawie 500 000 euro. Jeszcze kilkanaście godzin może potrwać dogaszanie centrum handlowego na warszawskiej Białołęce. Ogień wybuchł nocą w hali przy ulicy Marywilskiej 44. W kulminacyjnym momencie pożar gasiło ponad 240 strażaków. Mieli do dyspozycji 99 wozów bojowych. Takie dane przekazuje zastępca komendanta Mazowieckiej Straży Pożarnej, starszy brygadier Piotr Gąska. Jak mówi, sytuacja jest opanowana. W większości teraz prace przeszukiwawcze nie trwają. Nie możemy pozwolić sobie na to, że zagrożenie jest zbyt duże, żeby wpuścić ludzi do środka. Naprężenia tej konstrukcji i uszkodzenia na to nie pozwalają. Jeśli chodzi o zagrożenie cieków wodnych, tutaj takie zagrożenie nie występuje. Zasilaliśmy się z kanału Żerańskiego po to, żeby mieć wodę do gaszenia tego pożaru. Trwają prace rozbiórkowe w tym obrębie elewacji, żeby ułatwić sobie dostęp do tych zarzewi ognia. Z powodu chmury dymu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i strażacy radzą warszawiakom nie otwierać okien i unikać przebywania na zewnątrz. Wiejący z południowego zachodu wiatr powoduje, że dym i pył po pożarze przenosi się nad centrum stolicy, nad Ursus i dalej, mówił w TVP Info rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Warstwa niebezpiecznych pyłów, tego zanieczyszczenia unosi się mniej więcej do 1,5 kilometra. Po tej wysokości jest taka blokada i w związku z tym nie unosi się wyżej, więc my tym wszystkim oddychamy. Dlatego też ważne jest to, aby zastosować się do tych informacji, które zostały przesłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli możemy, nie wychodźmy na zewnątrz, zamknijmy okna, bo ten dym naprawdę jest dla nas bardzo niebezpieczny. Jak mówi rzecznik IMGW, po południu zmieni się kierunek wiatru i chmura będzie docierać nad wschodnią część miasta. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że po pożarze na warszawskiej Białołęce nie ma istotnego podwyższenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. Jedynie na stacji na Bielanach odnotowano wartości dwukrotnie wyższe niż na okolicznych stacjach w tym okresie. Inspektorat wysłał na miejsce specjalny mobilny samochód, tak zwaną chmurę, którego zadaniem jest monitorowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza wokół miejsca pożaru. Policjanci z Łodzi rutynowe szkolenie zakończyli ćwiczeniami praktycznymi w dramatycznych okolicznościach z prawdziwą, a nie pozorowaną walką o życie. Funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę w Piotrkowie Trybunalskim, a wracali z Łodzi autostradą A1 do jednostki. W okolicach Tuszyna konwój natrafił na grupę osób przy aucie na pasie awaryjnym. Zatrzymali się, żeby sprawdzić, co się stało. Okazało się, że pasażer samochodu nagle zasłabł i stracił przytomność. 67-letni mężczyzna wkrótce przestał oddychać. Akurat wtedy na miejsce pojawiły się radiowozy. Jeden z funkcjonariuszy wezwał pomoc, drugi reanimował mężczyznę. Reszta zabezpieczała miejsce, by mógł lądować helikopter. Pacjenta od policjantów przejął zespół pogotowia. Helikopterem trafił do łódzkiego szpitala. Jest za wcześnie, by oceniać, jakie dokładnie cele mają Rosjanie, atakując obwód charkowski, mówi szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron w rozmowie z BBC. Jego zdaniem atak to kolejny dowód, że Kijów musi dostawać pomoc. Czy to pełnoskalowe uderzenie na Charków, czy też próba stworzenia strefy buforowej, jest za wcześnie, by to określić. Ale nie ma wątpliwości, mamy do czynienia z kolejną częścią inwazji. Pokazuje to, jak istotne jest, by wsparcie sojuszników dotarło na Ukrainę. Nowa rosyjska ofensywa w obwodzie charkowskim trwa od piątku. Lokalne władze podały, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w miejscowości Chłyboke zginął 63-latek. Z terenu obwodu ewakuowano ponad 4000 osób. W Estonii będzie można kupić na własność jedną z wysp na Bałtyku. Cena wywoławcza to blisko 500 000 euro. Chodzi o niewielką, liczącą 24 hektary wysepkę o nazwie Horalaid. Na stronie aukcji można przeczytać, że jest jedyną tego typu prywatną wyspą na Bałtyku, która ma zezwolenie na budowę. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje, że można tam postawić budynki mieszkalne i zbudować molo. Aukcja rozpocznie się 20 maja. Do Estonii należy 1500 wysp. Największa z nich to Saaremaa. Mieszka na niej ponad 30 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie i bez opadów, za to na południu we znaki da się porywisty wiatr. Od 12 stopni nad Bałtykiem do 18 w centrum i 21 na zachodzie. Autopromocja.

To jest zespół z takiego muzykologicznego punktu widzenia, absolutnie na najwyższym światowym poziomie. Zespół niezwykle ciekawy, ponieważ niejednorodny. Zespół, który przez lata ewoluował. Zespół złożony z wybitnych instrumentalistów, dobrze wykształconych. Zespół pochodzący z bardzo takich ważnych i płodnych, obfitych czasów krakowskich, przełomu lat 60., 70. Proszę Państwa, ja wertując własną półkę z płytami, postawiłem na płytę, która jest niezwykle ciekawa, którą bardzo Państwu polecam. Teraz się po płyty rzadko sięga, bardziej sięga się po pojedyncze piosenki. Proszę Państwa, Skaldowie to nie tylko prześliczna wiolonczelistka albo listonosz. To są, to jest duża ilość bardzo zróżnicowanych płyt. I ja sięgnąłem po płytę pod tytułem Szanujmy Wspomnienia. To jest ósma płyta Skaldów. To jest płyta z połowy lat 70. Na niej bardzo różne piosenki, bardzo zróżnicowane stylistycznie. To jest też bardzo ciekawe. Niektóre takie progrokowe, można powiedzieć, długie kombinacje dochodzące do 9 minut. Oczywiście Andrzej Zieliński, oczywiście Jacek Zieliński, którego tutaj specjalnie wspominamy, Konrad Ratyński, Jerzy Tarsiński, Jan Budziaszek na perkusji, wspomaga Skaldów grupa wokalna Ali Babki oraz orkiestra smyczkowa pod dyrekcją Andrzeja Zielińskiego. Duży personel, konglomerat artystów, świetny pomysł na brzmienie również, proszę zwrócić na to uwagę. Płyta winylowa już czeka na odtwarzaczu. Przyniosłem tę płytę z własnego archiwum. Płyta została wydana w latach 70. przez Polskie Nagrania. I tutaj wybrałem numer ze strony B. Kompozycja jedyna na tej płycie, ponieważ wszystkie to są kompozycje Andrzeja Zielińskiego. A ja chcę wspomnieć Jacka Zielińskiego, który też bardzo pięknie grał na skrzypcach. Nie zapominajmy. Skaldowie, Zielińscy, związani też z Zakopanem. Dużo by gadać. Bardzo bym chciał o tym wszystkim Państwu opowiedzieć. Ale myślę, że niech muzyka to wszystko załatwi za nas. Zatem Jacek Zieliński, świętej pamięci już, którego pogrzeb planowany jest na 20 maja. Jacek spocznie w Alei Zasłużonych Teatru Cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Mam zamiar również na tym pogrzebie być. Strasznie to wszystko dziwne, że mówię o pogrzebie Jacka Zielińskiego, z którym nie tak dawno jeszcze rozmawiałem. Zatem wysłuchajmy. Bardzo ciekawe brzmienie, bardzo ciekawa płyta. Polecam Państwu w całości tę płytę. Szanujmy Wspomnienia zespołu Skaldowie. I tutaj numer pod tytułem Srebrny Maszt, napisany przez Jacka Zielińskiego do spółki z Ewą Lipską. to tak przechodzi, proszę Państwa, dlatego, że to jest ciekawe. Na stronie B pod indeksem 1 jest medley piosenek i Srebrny Maszt przechodzi w następną na granicy dnia i tak sobie to idzie. Ja Państwu bardzo tę płytę polecam. Naprawdę ciekawa płyta. Skaldowie postrzegani przez pryzmat kilku hitów, oczywiście niesprawiedliwie. To był wybitny, absolutnie wybitny zespół na światowym poziomie, tak jak powiedziałem. Proszę Państwa, no niestety, wspomnień ciąg dalszy. Jan Ptaszyn Wróblewski, generał jazzu, ptaku. Tak o nim mówiliśmy. Postać, o której już dosyć dużo zostało powiedziane na antenie Trójki. Ale cały czas nie mogę się oswoić z tym, że go już nie ma, dlatego że to nie był człowiek, który od 5 lat, nie wiem, był w sanatorium, albo chorował, albo po prostu był na emeryturze. On nie był na emeryturze, on nie wiedział, co to jest emerytura. Więc to jest wszystko dosyć trudne. Proszę Państwa, tak się akurat składa, że no i odczuwam dumę, uważam, że jestem szczęściarzem, że wydawca mojej audycji, która właśnie trwa, Mariusz Owczarek, był wydawcą audycji 3 kwadranse jazzu Jana Ptaszyna Wróblewskiego i dał się namówić, proszę Państwa, Mariusz Owczarek, żeby wyjść zza szyby, przez którą go widzę przez nasze 2 godziny co tydzień, i zasiąść za mikrofonem na sekundę. Mariuszu, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mariusz Owczarek, korzystam z tej fantastycznej okazji. Powiedziałeś już dosyć też sporo do mikrofonu trójkowego o Ptaszynie. Ale myślę, że nigdy zbyt wiele tych dobrych słów. Tak, znaczy to jest tak wielki temat na książki, bo to jest wielki dorobek, historia fantastyczna. Ja poczułem się w obowiązku, tak jak ci zresztą zasygnalizowałem, umawiając się na to nasze wejście, żeby jednak Ptaszyna wspomnieć, dlatego że abstrahując od jego wielkości, jego tej oczywistej pozycji w kulturze, w historii muzyki, to był też przyjaciel ojca mojego. Oni nawet napisali dosyć sporo piosenek razem. Może to będzie kiedyś fajny temat do zrobienia osobnej audycji Ptaszyn Młynarski. Więc jestem to winien i Ptaszynowi, i ojcu, i słuchaczom naszej audycji. Mariusz, bo 3 kwadranse jazzu były na antenie Trójki od 70 roku. Tak, 54 lata. 54 lata. I z tego, co wiem, Ptaszyn opuścił dosłownie chyba tylko jakieś takie drobne przerwy robił, prawda? Czy nie robił? Przerwy się zdarzały i były spowodowane tym, że pan Jan w ostatnich latach miał kłopoty ze zdrowiem. Mhm. Kiedy wszystko było tak, jak trzeba, pracował regularnie. Co 2 tygodnie odbywały się sesje nagraniowe 3 kwadransów jazzu. W sobotę popołudniem przyjeżdżał tu do radia i nagrywał 2 audycje. I zawsze mieliśmy ten taki zapas. To tak w takim radiowym języku się mówi, mamy zapas, spokojnie sobie nagrywamy 2 audycje. Gdzieś tam w te 2 tygodnie możemy się znowu umówić na kolejną sesję. I to jest zadziwiające też, jak się to wszystko poukładało, że no pan Jan odszedł właściwie na własnych zasadach, bo pracował do końca. Nagrał audycję na 6 maja. Ta audycja była 6 maja na antenie o 23 z minutami, a 7 maja dowiedzieliśmy się w południe, że nie żyje. Powiedz, jak wyglądała, to mnie bardzo interesuje, jak wyglądała praca Ptaszyna nad audycją? Jak wyście to robili? Co ty jako wydawca dostawałeś? Na co on kładł, wiesz, nacisk? Ta metoda po prostu, z czym on przychodził do studia? Moim gościem w tej audycji pożegnalnej, to dziwnie brzmi, wspomnieniowej, o tak powiedzmy, niepożegnalnej, w ten wtorek 7 maja był Paweł Brodowski, który też prowadził 3 kwadranse jazzu przez całe lata, bo to był, przypomnijmy, cykl audycji, codziennie inny prowadzący, codziennie trochę inna formuła, inna muzyka. I Paweł Brodowski wspominał te nagrania, te audycje Ptaszyna z lat 70., 80. wcześniejsze. Pan Jan wtedy wszystko miał napisane. To była audycja opracowana od początku do końca, był perfekcjonistą. Te wszystkie opowieści, które snuł na antenie, to było wszystko skrzętnie spisane. Po latach, kiedy już coraz gorzej było ze wzrokiem pana Jana, bo przez lata jednak ten wzrok się pogorszył, coraz mniej było tych czytanych opowieści, a coraz więcej opowieści z pamięci. I jak ty na to patrzysz? Czułeś jakąś różnicę? Jak to wyglądało? Myślę, że dla słuchacza to w ogóle było nieodczuwalne. Bo był fenomenalnym gawędziarzem, prawda? Pamięć miał nieprawdopodobną. Sam wiesz, jesteś artystą, jesteś muzykiem, że żeby grać muzykę, trzeba mieć pamięć, o której my zwykli śmiertelnicy możemy tylko pomarzyć. Natomiast to, jak pan Jan gdzieś tam wygrzebywał z czeluści pamięci te wszystkie nazwiska, daty, kto z kim grał, na jakim instrumencie, gdzie, w jakim studiu, to było nieprawdopodobne. Ile ten człowiek miał w sobie wiedzy i co jest, bo mieć wiedzę to jest raz, ale dwa, potrafić ją przekazać ludziom tak, nawet tym, którzy na słowo jazz reagują ucieczką, że trzeba o tym umieć opowiedzieć, przekazać tę wiedzę. Pan Jan robił to w sposób fenomenalny. To jest po prostu 3 kwadranse jazzu, to jest taka szkoła radia. Jak się to powinno robić? Tak. Mówiąc najkrócej. Tak. Myślisz, że na pewno, ale czego się nauczyłeś przy Ptaszynie? Bo jesteś też człowiekiem radia. No. Tak. Tego, jak ważne jest słowo. Że czasami wystarczą 3 odpowiednio dobrane słowa zamiast 5 zdań. Ta zwartość formy. To może być siła przekazu. I to w przypadku Ptaszyna była siła przekazu. Te jego opowieści to nie były jakieś wielominutowe tyrady i opowieści rozbudowane, gdzie słuchaliśmy i się gubiliśmy w pewnym momencie, ale o co chodzi temu, kto opowiada? To zwykle były takie krótkie, zwarte historie, z których zostaje coś w nas, a przecież to jest sól naszej pracy radiowej, tak? Żeby słuchacz wyniósł coś z tego spotkania z tym człowiekiem przed mikrofonem. Mnie ujmowało w nim też to, w tych jego opowieściach, że on nie szukał wzruszeń na siłę, zbytniego patosu. Bo taki był pan Jan. Bo taki właśnie tak, był. Tak, tak. Był po prostu facetem. Bardzo serdecznym, otwartym, ciepłym człowiekiem. I bardzo tu i teraz. Tak, tak. Proszę państwa, Mariusz Owczarek, zaszczycony jestem, że mamy, że ten sam wydawca, że wydajesz moją audycję, że pracowałeś z Ptaszynem. Jana Ptaszyna Wróblewskiego już nie ma z nami. Dlaczego Ptaszyn, możecie zapytać? Proszę państwa, Wróblewski... Wróbel trochę go nazywali czasami już w początkach, jeszcze jak był nastolatkiem. On tego trochę nie lubił. Potem Ptaku, Ptaszyn, ktoś tam powiedział Ptaszyn. Chyba Krzysztof Komeda. Chyba Krzysztof Komeda, tak, właśnie, tak. No bo przecież to były początki. Zagrali... Jeszcze lata 50. To jest niewiarygodne, że Ptaszyn 60 kilka lat był aktywnym muzykiem. Festiwal w Sopocie, proszę państwa, te najlepsze lata po wyjściu z katakumb, po 56 roku, Ptaszyn był żywym uczestnikiem i świadkiem tych wszystkich wydarzeń, grał z najważniejszymi i doholował tę całą historię do dziś, do teraz. Będziemy o nim pamiętać, będziemy go wspominać. Dziękujemy mu za wszystko, wspominamy i pamiętamy, tak jak powiedziałem. Mariusz Owczarek, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również. Za wizytę. Będziemy sobie machać przez szybę. Proszę państwa, a teraz... Żeby to nasze krótkie, co prawda, wspomnienie było jakieś takie pełne w jakimś sensie. Wybrałem oczywiście, nie może być inaczej. Proszę państwa, Ptaszyn założył w latach 70. coś, co się nazywało w skrócie Chałturnik, a pełna nazwa, no to było Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik, czyli SPPT Chałturnik. Cóż to takiego było? To był skład rotacyjny, tam się zmieniali wybitni instrumentaliści. Ten skład funkcjonował od 70., o początku 70. lat 72, jakoś do połowy lat 70. I oni mieli w zasadzie, mówiąc w skrócie, 2 cele. Jeden to, żeby sobie troszeczkę zrobić, ponaśmiewać się z różnych retro kawałków i klimacików, które to pokolenie Ptaszyna kontestowało w pewien sposób. To jest też bardzo ciekawe właśnie, że ten Wars i ten Petersburski, i ten Karasiński, i te wszystkie czasy tak zwanego przedwojennego jazzu w ich rozumieniu no, zasługiwały na jakieś takie podśmiewanie i tak dalej, ale z drugiej strony szanowali to bardzo i w tych rozmowach zawsze taki szacunek do tych przedwojennych mistrzów. Niezwykle ciekawy temat tej takiego pójścia pod prąd nowego pokolenia przy jednoczesnym jakimś takim zachowaniu szacunku, świadomości ciągłości historii i tak dalej. I teraz ten skład Chałturnik miał również na celu po prostu chałturzyć, jak oni to mówili, z różnymi artystami znanymi i lubianymi, popularnymi. No to była Ewa Bem, to był Andrzej Dąbrowski, to była Łucja Prus, to była Maryla Rodowicz. To były nagrania, to były koncerty, to były festiwale i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo tych występów było przepojonych ironią, żartem właśnie też. Ale oni świetnie grali. Oni naprawdę świetnie grali. Robili sobie też niesamowite jaja z tych foxtrotów przedwojennych, różnych melodyjek i tak dalej. Bardzo ciekawe wszystko jest. Więc z tego Chałturnika chciałbym Państwu teraz zaprezentować, wspominając Ptaszyna, Melody of Love. I ciekawe, czy poznacie, cóż to takiego za melodia. My darling, I love you. Moja droga, ja cię kocham. O czym ty wiadomo? Kocham ciebie sercem całym. Czy deszcz, czy śnieg, czy kas, madam, że ten wiosenek ten, jeśli będziesz mein Schatz. Proszę Państwa, no właśnie, Chałturnik. Bardzo Państwu polecam tę twórczość. Jest oczywiście winyl. Jest również wersja cyfrowa. Jan Taszyn-Wróblewski, Jacek Zieliński. Ci dwaj panowie już patrzą na nas z góry. I studio teraz zmieniamy. Idziemy dalej. Proszę państwa, bardzo się cieszę, bo dzisiaj w studio sporo osób. Był Mariusz Owczarek, a teraz gościni wspaniała. Jestem bardzo dumny z tego, że znalazła czas, żeby na chwilę nas odwiedzić, ale nie ma daleko. Proszę państwa, Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest wielki zaszczyt po mojej stronie i spełnia się jakieś naprawdę moje wielkie, wielkie marzenie tą audycją, tym spotkaniem, tą rozmową i naszymi różnymi planami. No właśnie, o planach warto pogadać. Ja chciałbym, korzystając właśnie z tej okazji, powiedzieć tym, którzy nie znają tutaj tej naszej infrastruktury łazienkowsko-agrykolsko-soleckiej, że tak powiem. Naszej lokalnej. Naszej lokalnej. Rzeczywiście zbiór łazienkowskich jest 7 minut może piechotą, może 5? O, nawet ode mnie spod Chorążówki to i w 5 przybiegnę na takie zaproszenie, raz, dwa. No właśnie, to jest naprawdę po sąsiedzku. Piękna pogoda dzisiaj w Warszawie. Uwielbiam po skończonej audycji iść sobie albo agrykolą do góry, albo wejść w łazienki i w ogóle przejść w stronę mojej dzielnicy łazienkami i wyjść już po mokotowskiej stronie, tam na dole. Co słychać w łazienkach? Teraz w łazienkach przede wszystkim pachnie. Tak. A usłyszymy potęgę dźwięku najbardziej to chyba za tydzień. Ach. Ale ten zapach jest takim akcentem, o którym bardzo chcę mówić, bo wielozmysłowość nam jest potrzebna. Dużo trudnych informacji nas dotyka. A pozwólmy sobie na doświadczanie życia wielozmysłowo i na ten zachwyt i ten zapach, który teraz działa na nas w ogrodach Łazienek Królewskich, jest niezwykły. Przede wszystkim bez, ale tak. Nie tylko. To są zupełnie naturalne zapachy, przecież tu nikt niczego nie rozpyla. Muszę ci zadać to pytanie. Jesteś historykiem sztuki. Czym jest dla ciebie piastowanie tej funkcji? Jak ty patrzysz na łazienki? Jak wyobrażasz sobie, jaką one funkcję mają pełnić według ciebie? Wraz z zespołem używamy takiego sformułowania Muzeum Zachwytów. Co to znaczy? Ten zachwyt jest takim zaproszeniem do poszukiwania inspiracji w dziedzictwie, w tym, co nas otacza. To dziedzictwo w Łazienkach Królewskich jest niezwykłe, bo to jest zarówno dzieło rąk ludzkich, ale też i dzieło natury. Oczywiście właśnie przez człowieka kierowanej, strzyżonej, regulowanej, można powiedzieć. Ale kiedy na tych 74 hektarach zabytkowego ogrodu otwieramy się wciąż na naturę, to wszystko razem tworzy naprawdę niezwykły układ. I przecież mamy tutaj do czynienia z dziko żyjącymi zwierzętami, z tymi zwierzętami, o które my dbamy, z ogrodami pielęgnowanymi, a wreszcie z niezwykłą historią, ale także architekturą, która przez wieki była wypracowywana, projektowana dla tego charakterystycznego miejsca. I ten zachwyt, który po drodze wpływał na różnych twórców, na różnych ludzi, po to, by tworzyć coś więcej, coś dalej, po to, by to procentowało. Muzeum Zachwytów to też tytuł książki namalowanej, nie napisanej, namalowanej przez nasze panie z niezwykłe, bardzo utalentowane z działu edukacji. Kilka lat temu wprowadziły tę kategorię i ona potem zaczęła być też opracowywana przez taką cudowną profesorkę Martę Rakoczy z Uniwersytetu Warszawskiego. Na jednej z konferencji poruszyła tę kategorię zachwytu, która jest nam niezwykle potrzebna, oparła to też na filozofii Hansa Georga Gadamera, mówiąc, jak w codzienności zachwyt jest potrzebny dla budowania tych niezwykłych momentów. jak bardzo jest potrzebne świętowanie w codzienności życia. I takie możliwości dają muzea. Ciekawe. A nasze to już szczególnie. No właśnie, łazienki są takim miejscem odświętnym w pewnym sensie, nawet jeżeli się tam pójdzie w tygodniu, to jednak kojarzą się z czymś zawsze jakimś takim wyjątkowym, trochę nierealnym, dlatego że łazienki są otulone miastem, takim drapieżnym miastem. To jest w ogóle ewenement. Właśnie. To znaczy nie ma innej rezydencji królewskiej w Europie, która byłaby w centrum stolicy z bezpłatnie dostępnym ogrodem. To jest naprawdę zupełny ewenement i tak, ten charakter świętowania jest szczególny i myśmy tak sobie wypracowali takie stwierdzenie z zespołem, że w zasadzie my codziennie wyprawiamy wielkie przyjęcie, wielką ucztę, można powiedzieć, dla naszych gości, dla naszych zwiedzających. Trochę tak to wygląda. W łazienkach, proszę państwa, w łazienkach ludzie się zakochują, się schodzą, się rozstają, wymyślają, dokonują różnych niesamowitych jakichś podróży wewnętrznych, przychodzą z dziećmi, uczą się swojej własnej historii, uczą się historii swojego kraju, swojego miasta. Łazienki do tego bardzo, bardzo inspirują i jakoś prowokują. Łazienki nie są dostępne nocą, prawda? Są zamykane o zmierzchu. Jak to wygląda? Łazienki są otwarte 24/24, w tym jednym maleńkim akcencie, ponieważ nasi pracownicy, wartownicy są absolutnie całą dobę. Tak. Jakkolwiek faktycznie dla zwiedzających. Po zmierzchu zamykamy, oczywiście w okresie letnim, teraz już weszliśmy w ten wysoki sezon letni, wydłużyliśmy godziny otwarcia ogrodów, no ale zbliża nam się jedna... Do której łazienki są otwarte? 21, 22, mogą państwo biegać, mogą państwo spacerować, mogą państwo jeszcze się odprężać, odpoczywać. Ja pytam o to, bo po pierwsze zbliża się ta wyjątkowa noc, jedna jedyna noc taka muzeów. Noc muzeów, tak, i właśnie o tym chcemy opowiedzieć koniecznie. A moje osobiste wspomnienie jest takie, że mając lat może 14, jakoś żeśmy się zagadali po prostu i zrobiło się ciemno i wszystkie furty już były zamknięte. No i co się wtedy wydarzyło? No nie wiem, czy mogę o tym mówić. No nie, afery żadnej nie było, ale musieliśmy przez jakiś płot przeskakiwać. Rzeczywiście trzeba uważać, jak się robi ciemno, trzeba z łazienek, proszę państwa, spadać. Ale nie podczas nocy muzeów. I teraz teraz muszę powiedzieć tak. Przetniemy sobie to muzyką. To nasze spotkanie. Z nami Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie. Proszę państwa, prapremiera, chyba tak, to jest niebywałe odkrycie. Wiedziałem, że taki utwór istnieje, miałem nuty do tego utworu, ale niestety nie znałem oryginału. Szereg tych nagrań po prostu kompletnie zaginął na przestrzeni lat. Płyty szelakowe są nietrwałe, archiwum Polskiego Radia przedwojenne czy Syreny już w ogóle to wszystko się spaliło i zniszczyło i tak dalej, i tak dalej. No i teraz dzięki wybitnemu badaczowi, kolekcjonerowi, bardzo ważnej postaci, jaką jest pan Jerzy Płaczkiewicz, mieszkający w Katowicach, możemy wysłuchać utworu, który jest bardzo adekwatny do dzisiejszego naszego spotkania i tego, co się zaraz szykuje w łazienkach. Proszę państwa, Noc w łazienkach. Taki jest tytuł tego pięknego tanga. Kompozycja Tadeusz Górzyński. Wybitny, młody, przedwojenny kompozytor rozrywkowy. A śpiewa nie kto inny jak Adam Aston. I ja bardzo dziękuję panu Jerzemu Płaczkiewiczowi za to, że użyczył, że zgrał ten utwór ze swojej prywatnej kolekcji płyt szelakowych. I posłuchajmy, cóż za piękna piosenka. napisana z myślą o tym pięknym parku, który przecież w drugiej RP też pełnił swoją ważną rolę, prawda? Zdecydowanie taka funkcja, jak obecnie, także dla zwiedzających, jak i dla władz państwowych, była także ówcześnie, ale ja, dołączając się do podziękowań, pragnę je rozszerzyć, dlatego że stronę wizualną tej piosenki dostałam rok temu w formie cudownej kopii od wybitnego Jana Emila Młynarskiego, który mnie dzisiaj zaprosił i cały czas stoi na honorowym miejscu w moim pokoju. Jest takim punktem do rozmów, do kolejnych zachwytów z wieloma gośćmi, którzy przychodzą do łazienek. Nie mogło być inaczej. Noc w łazienkach, idąc do łazienek z wizytą do dyrektorstwa, nie mogłem zanieść niczego innego. Zatem, proszę państwa, nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz od przedwojny po prostu na antenie, naprawdę. Noc w łazienkach śpiewa Adam Aston. Jakiś dziwny, dziwny czar nocą ma prastary piękny park. Jakby ze snu budzą się łazienki, gdy ciemnieje nieba błęki. Jakby król wydawał bal w jednej z pałacowych pięknych sal. Jakby znów markizy i dworzanie, tak jak dawniej wiedli taniec. Szumi wiatr co noc w łazienka, idzie w świat co noc piosenka. O dawnych ludziach, dawnych czasach, wiatr co noc śpiewa, szumią drzewa, nocą znów ktoś gra gawota. W sercu budzi się tęsknota i żal ogarnia, że nie wrócą pełne czaru dawne dni. Piękna melodia, wzruszająca, prawda? Zdecydowanie się wzruszyłam. No, tak. Noc w łazienkach, proszę państwa, śpiewał Adam Aston, a z nami Marianna Otmianowska, dyrektorka Łazienek Królewskich. I teraz noc w łazienkach. No, zbliża się noc w łazienkach. Łazienki, niezwykle rozległe muzeum, wyjątkowe, jedyne takie, które pełni tyle różnych funkcji naraz. Co planujecie na noc muzeów? W tym roku zatytułowaliśmy naszą noc Nocna podróż do źródeł. Od razu chyba jak rozmawiamy, warto powiedzieć, że wszystkie szczegóły są na stronie internetowej, od razu w aktualnościach. Wszystko Państwo znajdą. Oczywiście. Co charakterystyczne, piękny plakat zaprojektowany przez naszą utalentowaną graficzkę Mariolę. Przepiękny, ukazujący marszałka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Laska marszałkowska została przerobiona na latarkę, która podświetla pałac na wyspie. I tutaj jest cała gra słów, możemy powiedzieć, w tym plakacie, dlatego że aktualnie możemy Państwa zaprosić na wyjątkową wystawę właśnie o Lubomirskim, Sztuka dobrego myślenia, bo Lubomirski to pierwszy właściciel tych terenów. Tak. Jeszcze przed królem. Dokładnie w tym roku mija 350 lat, kiedy na podstawie swojego horoskopu w lutym zakupił te tereny. Zamek Ujazdowski i ogromny zwierzyniec u jego stóp. W tym zwierzyńcu postanowił postawić trzy obiekty, a ten najważniejszy to łaźnia. Proszę sobie wyobrazić. Wyjazd na polowanie, wyjazd po prostu do zwierzyńca, a później odpoczynek w łaźni, piękne miedziane wanny. W tych przestrzeniach, które obecnie stanowią przedsionek pałacu na wyspie, projektował je dla Lubomirskiego sam Tylman van Gameren, jeden z najważniejszych ówczesnych architektów, znany nie tylko z tego miejsca przecież, bo chociażby projektant kościoła Bernardynów na Czerniakowie to także ważny akcent tej wystawy. Mhm. A zatem Nocna podróż do źródeł to jest... Wspaniałe. To jest powrót do tematyki związanej z historią naszego miejsca, z Lubomirskim, o którym właśnie opowiadamy na wystawie. Zaraz jeszcze chętnie o niej trochę więcej, bo w dwóch miejscach ona się odbywa. Ale to też szereg opowieści, na które Państwa zapraszamy do naszych wnętrz. Zaczynamy... I rzeczywiście będzie można połazić po łazienkach. Ależ absolutnie. Wszystkie wnętrza są dla Państwa otwarte. Zapraszamy, naprawdę zapraszamy, warto, proszę chodzić nocą. Ogrody będą podświetlone w niektórych miejscach, bo nie wszędzie. Ale fajnie. Naprawdę zapraszam do wzięcia ze sobą latareczek, jakichś czołóweczek i myślę, że to może być wielka przyjemność. Pawie nocą idą spać. Pawie będą... Zapewne spały na drzewach. Proszę się nie zdziwić, jeśli nagle rozlegną się przedziwne krzyki, śpiewy. To właśnie pawie. Łazienki mają tych mieszkańców, którzy są... Mój Boże, no... To do nich należą te łazienki, tak naprawdę. My jesteśmy u nich w gościach, tak, można powiedzieć, tak. Prawda? Przecież to są wiewiórki, to wiemy. Pawie, oczywiście to wiemy. Ale tych pawie jest ponad 40. Właśnie, a tacy cisi mieszkańcy... Puszczyki. Puszczyki na przykład. Ojej, puszczyki są po prostu przeurocze. My bardzo dbamy o ich komfort, można powiedzieć. Niespecjalnie, proszę nam wybaczyć, opowiadamy, gdzie, w których drzewach one mieszczają, gdzie się wykluwamy. Dla ich dobra, naprawdę. Ale patrzą na nas z góry. Zdecydowanie, tam, tak, zdecydowanie. Tak. Ja czuję respekt przed takimi puszczykami. One mają też fantastyczne formy wychowawcze. No ale puszczyki, no i co jeszcze? No i idziemy dalej. Oczywiście łabędzie, no tak. Karpie, nurogęsi. Mhm. One są w ogóle czasowo, jak wiemy, bo przecież są w trakcie teraz swoich ważnych migracji, no tak. Ale łazienki też są dla nich ważnym miejscem. Następnie łyski. Przepiękne, proszę Państwa, to są tak estetyczne, dekoracyjne ptaki, w ogóle wspaniałe. I mandarynki, kolejne kaczki, to jest po prostu feria barw. No tak, te mandarynki to są takie egzotyczne kaczki, proszę Państwa, takie piękne, kolorowe. Bywają lisy, ale właśnie, już mówię, dlaczego bywają. Tutaj dzięki konsultacjom z SGGW bardzo naprawdę dziękujemy za wszelkie formy, zawsze doradztwa. Dzięki profesorom wiemy, żeby absolutnie jednak traktować lisy jako zwierzęta dziko żyjące, które sobie naprawdę same doskonale radzą, tak. I one same wyszukują swoich nor, gdzie oczywiście powiększają im się rodziny. One zmieniają potem te miejsca, także lisy bywają. Bywają, odchodzą, przenoszą się. Tych lisich nor w Warszawie jest naprawdę bardzo wiele. Coraz częściej można spotkać lisy. I tutaj Kolejny raz, jak jest szansa, to mówię, nie zbliżajmy się do lisów. Tak, one nas nie potrzebują. Szanujmy, bardzo szanujmy, respektujmy tych mieszkańców, bo to, tak jak pani dyrektor powiedziała, my jesteśmy u nich w gościnie i będziemy w gościnie, będziemy nocą w łazienkach. Czyli przyglądamy się historii, to jest taka podróż, która, ja myślę, że to, to jest też opowieść o Warszawie w ogóle. O jej historii, o jej fantastycznej, długiej, wielkiej, wspaniałej historii. Każda okazja jest dobra do tego, żeby ten obraz uzupełniać i budować. Czyli będzie można do łazienek przyjść, o każdej porze będzie można wejść do budynków, tak? Zdecydowanie. Tu jeszcze raz wysyłam na naszą stronę www.lazienki-królewskie.pl i tam jest cała osobna zakładka poświęcona tegorocznej Nocy Muzeów, tak żeby państwo mogli wszystko prześledzić, bo zaczynamy dobranocką, czyli taką szansą na przyjście na warsztaty z najmłodszymi. Mm-hmm. Nie wszyscy najmłodsi mają szansę dotrwać do północy, zatem można wziąć udział w dobranockach, tu warto się zapisać, ale też są najróżniejsze formy krótkich, niezobowiązujących spotkań w galeriach, zarówno we wnętrzach zabytkowych, jak i we wnętrzach Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, gdzie będą toczyły się właśnie opowieści o zwierzętach, w stajniach Kubickiego opowieści o koniach, o tradycjach hipicznych, także łazienkowskich, o dawnych powozach, pokazy tkania na krosnach żakardowych. Przed wojną, proszę państwa, w łazienkach był tor hipiczny, o czym nie każdy wie. Prawda? Piękny, wspaniale zaprojektowany, tak. Tor hipiczny z ważną trybuną. A w tym roku, ponieważ zbliżamy się do olimpiady i nie wiem, czy państwo wiedzą, ale hipika będzie w Wersalu. Jest tam specjalnie wybudowany hipodrom na ten czas. I w rezydencjach królewskich, my należymy do takiego prestiżowego stowarzyszenia rezydencji królewskich. Poruszane są te wątki właśnie tematyki konnej, zawodów i też u nas się toczą opowieści, kto u nas trenował, jakie były wielkie gwiazdy, można powiedzieć, tradycji hipicznych jeszcze przedwojennych, ale może to już jest czas, żeby powiedzieć, że wszystkie drogi będą nas prowadziły do godziny najważniejszej, do północy. Ja bym chciał skorzystać z tej okazji, zaprosić skromnie na moje 5 groszy w tym wydarzeniu, jakim jest Noc Muzeum w Łazienkach. Łazienki są niezwykle bliskim mi miejscem od lat. Kto wie, ten wie, to pozdrawiam wszystkich tych, z którymi spędziłem tyle chwil w Łazienkach. Proszę państwa, w Teatrze Stanisławowskim, w sali miniaturowej, takiej miniaturowej teatralnej sali, jednej z najpiękniejszych teatralnych sal w ogóle w Polsce, to nie ulega żadnej kwestii, o godzinie 23 o 24 północy, o północy mistrzu, o godzinie tak. 24 zaprezentujemy program demoniczno taki nocny, no, takie mary, duchy, demony i tak dalej. Tej nocy będziemy ożywiać różne takie sprawy razem z zespołem Brass Federacja, także zapraszam państwa serdecznie. Nie chcę za dużo gadać o sobie, natomiast oczywiście bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że udało się to zrobić, więc zapraszamy w ogóle na Noc Muzeów do łazienek, bo to jest te łazienki, to jest wyjątkowe miejsce, ponieważ jest niezwykle złożone, duże, jest to park użyteczności takiej publicznej, które jednocześnie jest muzeum. I ja bym jeszcze na koniec chciał powiedzieć, że z panią dyrektor razem i z zespołem mamy takie marzenie, taki plan, prawda, na przyszłość. Można by całą audycję o tym gadać. Już zaczęliśmy nad tym nawet powoli pracować, czego efektem jest niezwykły utwór, którego właśnie odsłuchaliśmy w pełnym wzruszeniu. Chcielibyśmy po prostu, proszę państwa, opowiedzieć o historii łazienek, o historii Warszawy, o historii Polski. Bo to się wszystko ze sobą jakoś łączy, miesza. To jest wszystko w jednym koszyku. Przez muzykę. Przez muzykę i słowo. Przez różne wydarzenia, które zaplanowaliśmy. Także proszę się przyglądać uważnie. To ja powiem od razu, że inspiracją dla mnie do tego pomysłu był ten wybitny koncert twój, Janku, w grudniu 2 lata temu już prawie, jubileuszowy. w studio radiowym. Te niezwykłe legendy, które opowiadałeś, te historie przeplatane, te wiele narracji. Nie ma innej osoby, nie ma lepszej osoby, która może o tym opowiadać w łazienkach, plotąc te wątki w te wiele estetyczno zachwycających warkoczy muzycznych. Dziękuję, że tak mówisz. Zapraszam Państwa do łazienek bardzo i liczę na to, że będziemy się spotykać, że uda nam się coś w tych łazienkach zrobić. Muzyka w łazienkach była zawsze. Od początku. Król Staś uwielbiał muzykę i sprowadzał najlepszych muzyków. I sam fakt tego Teatru Królewskiego z, proszę Państwa, z XVIII-wieczną oryginalną malarstwem na plafonie, na ścianach bocznych, to jest po prostu niezwykle inspirujące miejsce. Też powiedzmy, że od jutra będzie można bezpłatnie pobierać wejściówki na ten koncert, o którym opowiadamy. Wszystko na stronie internetowej, tak, prawda? Jest. Zacznie się u nas ta uczta muzyczna podkreślająca wątki mar, zwit, upiorów, tak, wszystkich nocnych mieszkańców Łazienek Królewskich. Zapraszamy na Noc Muzeów. Dziękuję bardzo pani dyrektor szanowna i życzę wytrwałości i takiej pogody ducha, jaką masz. Pozdrawiam oczywiście cały zespół i do zobaczenia w łazienkach. Dziękujemy, nasz zespół się nie może doczekać tej przyszłej nocy. Kawałeczek, kiedy znów zakwitną białe bzy, bo tak jak pani dyrektor raczyła zauważyć, bzy też kwitną w łazienkach, oczywiście, i pachną na cały park. Pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe bzy. Wicher nocą szepce kroplami ciepłych dżdżów cudną białą bajkę o kiściach białych bzów. Jak trudno po nocy uwierzyć tym snom, gdy śnieg chlodem skrzy się i lśni, że słońce w świat wejdzie jak w jasny swój dom, że przyjdą cudowne te dni, kiedy znów zakwitną białe bzy. Z brylantowej rosy, dzwonnej mgły, w parku pod platanem pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe bzy. Zapraszamy do reklamy. Marian, a więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład wydajny laptop HP Pavilion 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahanie.